हे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, श्रावण कृष्णा प्रतिपदा, विक्रम संवत 2057, 17 जुलाई 2000, प्रातः लगभग 8:30 बजे, रतनगढ़, राम। पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्रीगपाणै ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। हम सब आदमियों ने भाइयों से बहनों से निवेदन है कि सत्संग चलता हो उसके बीच में आना जाना अच्छा नहीं लगता। आप अगर ऐसी कृपा कर दे तो बड़ा अच्छा रहता है। रात कीर्तन किया पर कीर्तन का रस नहीं आ रहा। ये बीच में आदमी आ जाते फिर उठ जाते फिर आ जाते फिर उठ जाते फिर आ जाते फिर उठ जाते, एक छोटा रोड़ा हो गया, कीर्तन का रस नहीं आया। ऐसे ही सत्संग में उठ गए, बीच में उठ गए, बीच में उठ गए, फिर बीच में बीच में उठ गए, फिर ये छोरा थे अवे अल्लाह करे पीछे उठ जाए पीछे उठ जाओ ये आ जाए पूछ पूछ नहीं आ जाए आप कहना जाए बचा जाए। ये आप ध्यान नहीं देते। कृपा करो, सत्संग का एक आनंद होता है। इसमें अनध्याय हो जाती है, अनध्याय बीच में आदमी आएगा निकल जाए तो फिर वो स्वाध्याय नहीं होता, वो ठीक नहीं होता। जिनको उठना है करना है वो बाहर बैठो, दूर बैठो, दूर एक तरफ बैठो, उठो उठो उठो उठो, वहां भी उठना अच्छा नहीं है। परंतु जितने उठ रही जाती है आपके मन में तो दूर बैठो, दूर भीष में बैठना उठना आना जाना सत्संग का रस नहीं आता, सत्संग का रस नहीं आता। रात कीर्तन किया अपने कीर्तन का रस नहीं आया। आदि बड़े बड़े आदमी बीच में उठ जाए बीच में चले गए, फिर बीच में आने फिर बैठ जाओ बीच में फिर आ जाओ फिर बीच में चले गए, बहुत बुरा लगा मैं तो। बुरा लगता है, अच्छी अच्छी बातें पैदा नहीं होती। मेरे हाथ की बात नहीं है, अच्छी बातें पैदा नहीं, आपको कोई आदर ही नहीं है, सत्संग का कोई आदर ही नहीं है। खुश आज उठ गया, खुश आज बैठ गया, आ गया चल गया, ये बड़ा निरादर है, तिरस्कार है सत्संग का। तिरस्कार सत्संग करते हो, सत्संग कैसे अच्छी होगी? यार अच्छी सत्संग हुए बिना हमारे भी रस नहीं आता, आपको भी फायदा नहीं होगा। अगर आप मर्यादा रखो कि बीच में नहीं उठेंगे, महाराज जी बात करते रहते हैं और बात भी करते रहते बाद में, सत्संग का आदर करोगे तो बहुत लाभ, सैकड़ों गुणा लाभ होगा, सैकड़ों गुणा। सब सब चलता है, सब बता कृपा करो, बात करना हो तो बारे करो, भीतर पंडाल में आने के बाद चुप रहो, बोलो मत। पंडाल के भीतर बैठो तब चुप रहो, बोलो मत। सत्संग का रस आएगा आपको, बहुत हजारों लाखों हजारों गुना फायदा ज्यादा होगा। अरे यूं बात करते रहो, आते रहे, बैठ गए, चढ़ गए, उठ गए, रोड़ा कर गए, तो हल्ला और रोड़ा तो हो जाएगा, सत्संग नहीं होगा। सत्संग का रस नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। वर्षों तो ये सत्संग करते हैं, फायदा नहीं होता। रात बहुत आई मेरे मन में, पर तो क्या करें। तो आप लोगों से विनती है कि आप बैठ जाओ तो फिर सत्संग समाप्ति तक उठो मत। अगर उठने की बात है तो बाहर बैठो, जरूर बैठो, नजीक ही हो, नजीक सत्संग में बैठ कर उठ जाते हो ठीक हो रहे। बैठ गए तो बैठ गए बस, पूरे ही पूरे। आपको भी फायदा होगा और हमारे को फायदा होगा, सबको फायदा होगा। यह सबके नुकसान होता है, बड़ी भारी हानि होती है। सत्संग करते हो और हानि होती है, फायदा नहीं होता, नुकसान होता है। इस वास्ते प्रार्थना है आप लोगों से कि आप बीच में उठो मत। बड़े बड़े आदमी, अच्छे अच्छे आदमी अठक बीच में उठ जाते गए, फिर बीच में उठ बीच मार बैठ गए, बैठ चले गए, फिर आ गए, तब तक लगा ही रहा। ये कोई सत्संग है? कृपा करो आपको बैठते हो वहीं बैठो, जो बैठा नहीं है दूर बैठो, पंडाल से बाहर बैठो तो ठीक है, फिर उठ जाओ, बैठ जाओ, उठ जाओ। हमारे बाधा नहीं लगे, आपके बाधा नहीं लगे, आपके बात करना बाधा नहीं लगे, हमारे भी बाधा नहीं लगे, दोनों को ठीक रहे। यहाँ करो आप तो हमारे बाधा लगे, आपके ही फायदा नहीं हुआ, दूसरों में नुकसान होगा। आप खुद के तो फायदा होगा ही नहीं, बिल्कुल पक्की बात है। बात करते रहोगे क्या सुनोगे, क्या सुनोगे। विषय चल रहा है मैंने पूरा सुना जाए तो मेरा लाभ होगा, भी तो बातें करते रहो कैसे लाभ होगा। आपने सत्संग किया नहीं है सर, लाभ नहीं होगा। शांति से सुनो, चुपचाप आकर बैठ गए पंडाल में आते ही चुप हो जाओ, बोलो मत। नींद लेना भी अच्छा नहीं है, परंतु बात सुनो नींद अच्छी है। एक से नुकसान हुआ, बाद से दो के होता है, दो के होना तीन चार पांच बैठे उन्हीं को होता है, सबके नुकसान है। तो कम से कम नुकसान तो मत करो, लाभ थारी मर्जी है दो करो मत करो, पर नुकसान मत करो। माई बीच में आ जाती, बीच में उठ जाती, बीच में फिर आ जाती, बीच में हाथ बैठती है, आगे हाथ बैठती है, फिर उठ जाती है, ऐसे मत करो। कृपा करो, अब दो महीना में कब रह आए, आज से श्रावण शुरू होता है तो दो महीना में कम है, थोड़ा सा करा रहो, हिम्मत कर दो। तुम्हारे बात ही करनी हो बाहर बैठो, भीतर बैठो ही मत ना, अरे बैठो तो बोलो मत, सब साफ सुनो। और विघ्न होता है, आपको ही नुकसान होता है, आप पता नहीं है इस बात का। बीच में आदमी चला जाए तो वो पुस्तक पढ़ने नहीं, सिद्धांत को अवधि पढ़ाते थे, बीच में हाथ ही निकल गया, 12 वर्ष तक उस गुरु के पास में वो ग्रंथ नहीं पढ़ सकता। फिर भट्टी का भी बनाया, भट्टी जिसमें सब सिद्धांत को अवधि भर दी, जय जय जय राम भारियाम। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है, आप कृपा करो, कृपानाथ थोड़ी मानो, दो महीना शांति पूर्वक सत्संग करो, बीच में आओ मत, पीछे जाओ मत ना। हाँ वो तो चुपचाप चोर की तरह चुपचाप बैठ जाओ, जगह वो खाली बैठ जाओ, पर उठो मत ना। उठने के मन में हो तो बाहर बैठो, पहले से बाहर ही बैठो, बाहर ही बाहर से उठ जाओ, आ जाओ, जा जाओ, भीतर बैठो ही मत जाना। भीतर बैठो तो उठो मत ना। एक कृपा रखो तो आपके फायदा है, मेरे फायदा है, ये सब सज्जनों का फायदा है। ये बातचीत करते रहो फायदा नहीं होगा। आपको बात करने की शौक है तो बाहर बैठो, अब वही बंदा यहाँ आओ, बंदा आओ तो बाहर बैठो, दूर बैठो, बाहर मंडप से बाहर बैठो, बाहर बैठो, बात करो, जाओ, उठ जाओ, बैठ जाओ। आना ही नहीं चाहिए, आना ही कोई भीड़ करो, आ जाओ, बीच में आ गया, बीच में उठ गया, हाथ जोड़ कर ये प्रार्थना है, कृपा मानो कृपानाथ, सत्संग करना सीखो। हमारे चिवनराम जी थे, परीक्षा प्रथमा परीक्षा दी तब तक मैंने पढ़ना नहीं आया, फिर अब पढ़ना आया। तो सत्संग करना भी सीखना पड़ रहा है, तमाशा नहीं है, खेल तमाशा नहीं है। आप में बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा। अरे बात करते रहो धूल धाड़ी हो जाएगी। इस वास्ते कृपा करो कि भानाथ खा ठौर है तो चुपचाप बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, उठो मत। सत्संग वैसे दे उठो मत, बीच में बीच में उठ जाते हो। कीर्तन तो जमता ही नहीं, कीर्तन करते रहते हैं, कीर्तन करना मंडप बैठा यहां से ठीक बैठे रहे, आते जाते आते उठ उठ रहे, थोड़े उठ और ठीक बैठ गया, उठ उठ फिर बैठ गया। ये तमाशा नहीं है, लाभ है, उम्र का लाभ है, उम्र भर का लाभ है, तमाशा नहीं है, खेल नहीं है। विश्वास कृपा रखो, अब याद ना दे करो फिर कह देंगे, एक बार कह छुपते नहीं, समझते नहीं, नए आदमी है सब, आप याद बोल जाता हूं। कीर्तन हो तो कीर्तन आदि में सूचना देनी चाहिए, कीर्तन में एक रस आता है, आनंद आता है, विलक्षण था। अरे कीर्तन आपको अच्छा नहीं रहे, ऋषिकेश में से ही कहा मैंने कि कीर्तन होता है, अब चलो उठा उठ जाओ, पहले अभी अभी उठ जाओ, पहले उठ जाओ, सत्संग से पहले कीर्तन होता है, आरंभ है, उठ जाओ, उठ चलो जाओ। बीच में उठना घात है, वहां बात करना घात करना है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, बोलो क्या सुना है बताओ। उधर से एक आवाज आई है कि परा भक्ति क्या है, अनन्य भक्ति क्या है, इसके विषय में सुनना चाहते हैं। ठीक है, बहुत ठीक है, बताएंगे। आपके कोई विशेष बात आई है? हाँ, कोई बात नहीं, हमारे आई बात है, रात खटकती रात ही बड़े बड़े आदमी, समझदार आदमी उठ गए, उठ लगाए और यहां बैठ गया, उठ फिर यहां से उठ नहीं, यहां बैठ गए, बोलो क्या जरूरत है उसमें, यहां से उठे नहीं, यहां बैठ गए, सिवाय बिगड़ गए और कोई फायदा नहीं, किसी तरह फायदा नहीं, कोई खास आपने काम है जो बात नहीं, बिगड़ कर दिया मुफ्त में, ऐसे बिगड़ मत करो, चुपचाप बैठे हो, बात मत करो आपस में, बात करो तो सत्संग से रीते रह जाओगे। भाई मेरे ही विचार है कि दो महीना है, अब दो महीना से कम रहा है, कम 5 दिन चले गए, विश्वास से कृपा करो, शांति से सुनो, लाभ होगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, अब ध्यान से सुना, चित लगाकर ऐसे सुनो जो आप पीछे दूसरे को सुना सको, दूसरे को सुना सको, ऐसी बात याद रखो, उससे लाभ होता है। पहला भक्ति नाम किसका है? भक्ति होती है उसमें परा भक्ति होती है, अनन्य भक्ति होती है। तो वह भक्ति क्या चीज है? पन्न गार सुन प्रेम सम भजन दूसरान, अस विचार पुण्य पुण्य मोने करत राम गुण गान। भगवान मीठे लगे, यहां से भक्ति शुरू होती है। जब तक भगवान नहीं सरसर अच्छा लगता है तब तक भक्ति शुरू नहीं होती। भक्ति शुरू होती है भगवान मीठे लगे, अच्छे लगे। जैसे लोभी के आदमी को रुपये प्यारे लगते हैं, कामी को जैसे स्त्री प्यारी लगती है, ऐसे भगवान मीठे लगे, अच्छे लगे। तब भक्ति शुरू होती है। एक दोहा सुना मैं आपको। गोस्वामी जी महाराज ने रामायण बनाई, रामायण बना करके अंत में एक दोहा कहा, अंत में रामायण बना समाप्ति में, कामे नारी प्यारे जिमे लोभिय प्रिय जिमे दाम, तिमे रघुनाथ निरंतर प्रिय राघव मोही राम। रामायण का अंतिम दोहा है। बाहर भी बच्चे खेलते हैं, दौड़ते रहते हैं, बाहर दूसरे, उनका भी हमारे पर असर पड़ता है, बात बढ़िया नहीं होती। इस वास्ते एक दो भाई इस काम के लिए ही खड़े हो जाए, बच्चों को खेलने न दे, दौड़ने न दे, चुपचाप एकदम रखो, दोनों बाहर निकाल दो, दो चार आदमी ऐसे खड़े रहें तो आपके सत्संग बहुत बढ़िया होगा, आपको आनंद आएगा, आपको खुद को मालूम होगा। दो चार आदमी, दो चार उठे, दो चार हटते, दस के पार बारह आदमी खड़े रह जाए, मेरे काम के लिए ही, उनका काम ही यही है, बाहर लोग खेले नहीं, खेलो तो बाहर जाओ, खेलो तो बाहर जाओ, खेलो बदला, यहाँ खेलना नहीं, यहाँ भी बढ़ जाते हैं खुद, ये जगह बड़ी खाली, बच्चे आते खेलते हैं, उठो जाओ बच्चे जाओ, आपको तो पता लगता नहीं, आप तो सफर हुआ है, जैसे चेचक निकल जाए तो माता दी मिल जाए तो सैकड़ों पीड़ा हुई है, पांच दस पीड़ा तो कैठा लगे, पांच सात फोन से ठीक हुए सब पता नहीं, ज्यादा हुई तो पता नहीं लगा, इस तरह से पता नहीं लगता, परंतु सत्संग प्यार रहता है। अब ध्यान दे सुनना, कामे नारी प्यारी जिमे लोभे प्रिय जिमे दाम, तिमे रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। रामायण का अंतिम दोहा है। जैसे कामी को स्त्री प्यारी लगती है, लोभी को दाम प्यारे लगते हैं, इसी तरह से रघुनाथ जी महाराज और भगवान राम मेरे को प्यारे लगे। अब इसका विभीषण होता है, कामी और लोभी बताया, कामे नारी प्यारी जीवे, उसको कामी को स्त्री प्यारी लगी, स्त्री का चिंतन होता है, एकांत में स्त्री का होता है, हरदम चिंतन भोगों का चिंतन होता है, भोगों के भोगने में स्त्री संग है, ये सबसे मुख्य है। लोभी प्रिय जीवी दाम, लोभी को जैसे दाम प्यारे लगते हैं, रुपये प्यारे लगते हैं, तो कामे नारी प्यारी, कामे को रूप प्यारा लगता है, सुंदरता प्यारी लगती है, और लोभी को दाम जाते हैं, पांच रुपयों का है, दस रुपयों का चाहे तो बीस रुपयों का है, पचास रुपयों का नोट भरिया गड़िया हुआ सड़ा हुआ वो अच्छा लगता है, या दो रुपयों का गड्डी में से निकाल साफ नया नोट दिया जाए दो का ले जाएगा, पांच का लेगा, पचास का लेगा, पचास लेगा, उसमें गिनती प्यारी लगती है। लोभी को गिनती जिद ज्यादा हो वो प्यारी लगती है, और कामी को सुंदरता प्यारी लगती है। नोट सुंदर प्यारा नहीं लगता, नई गड्डी में से नो का ले वो नोट प्यारा होता है, सुंदर होता है और मेला हो जाता है, परंतु दाम ज्यादा हो आपको, आपको भी एक रुपया देवे नया साहब, अरे पांच रुपया नोट गड़ा हुआ तो तुझे फट जा, टुकड़ा हो जाए तो पांच रुपया का हो तो एक का नहीं लोगे, पचास रुपया का हो तो वो लोगे। ऐसे ही कामे नारी प्यारी जिम तिम रघुनाथ ने, रघुनाथ रघुनाथ जी महाराज का राम रूप, अरे पीला का वो राम, अंत में राम का वो है नाम का वाचक, भगवान का नाम प्यारा लगे, भगवान का रूप प्यारा लगे। तो कामे नारे प्यारे जन प्यारे है वो स्वरूप प्यारा लगे, ऐसे राम जी का धर्मधारी भगवान का स्वरूप प्यारा लगे, मीठा लगे, अच्छा लगे। पीला के मुंह राम, जैसे लोभी को रुपया प्यारा लगे, जो नाम प्यारा लगे, तो राम में राम राम राम राम राम राम राम राम, जितना ज्यादा आ जाए उतना लोभ अधिक, जिन प्रति लाभ लोभ अधिक आए, जो लाभ जो लोभ बढ़े, जो नाम ऐसा प्यारा लगे, तो नाम में रूप नहीं है, संख्या है, फिर उसमें रूप है, उसमें संख्या नहीं है, उसमें रूप है। तो कामे नारी प्यारी जिम तिम रघुनाथ निरंतर, अरे प्रिय लागो मई राम, राम लोभी के दाम की तरह राम नाम है। अब वो नाम प्यारा लगता है, स्त्री प्यारी लगती है, परंतु हर समय प्यार वैसा नहीं रहता। जैसा आरंभ में प्यार होता है वैसा प्यार फिर नहीं होता। आजकल बड़ी भारी नुकसान की बात है, आजकल छोरियों के भीतर में, छोरों के भीतर में संस्कार बैठ गया है कि ज्यादा संतान पैदा नहीं करना, भीतर के बाद बैठी है, भारी नुकसान है। मुसलमान एक 33 वर्ष की अवस्था 24 पाएंगे, 24 चौथोरी अच्छा, एक दो हजार वो निकल मर जाए, फिर पानी पाने वाला नहीं रहे। ऐसे गांव में गाना कह रहा था, देखिए पानी पावना नहीं है, दो ही छोरा है, बंद कर दिया, अब बूढ़ी अब वृद्ध अवस्था हो गई, बच्चे पैदा होते नहीं, और कोई पानी पाने वाला है नहीं, पानी पाए बड़े दुख पाते। ये दशा हो रही है वर्तमान में, और 5-7-10 लड़का है, कोई व्यापार करता है, कोई विदेश जाता है, कोई देश में, कोई कहीं, कोई कहीं, लाखों करोड़ रुपया पैदा कर रहे हैं, है दो हो एक मर जाए तो माँ बाप की सेवा करेगा, काम धंधा करेगा, कोई साधु बनेगा, कोई सत्संग करेगा, कोई पारमार्थिक उन्नति करेगा, कैसे करेगा। दो ही छोरा है, वो खेती का काम करे तो माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता, माँ बाप की सेवा करे तो खेती नहीं कर सकता। और कहते हैं पालन कैसे होगा, बिल्कुल 16 लाख 16 ढाई मूर्खता है, ये काम आपका नहीं है, ये काम भगवान का है, भगवान के सब काम आती आती बात में। ज्यादा संख्या बढ़ जाती है तो महामारी आती है, उसमें लोग मर जाते हैं, और वो कम करना भी आता है, ज्यादा करना भी आता है, सब आता है, अलग अलग एक एक शक्ति है। पैदा करने का सब काम ब्रह्मा जी को दिया है, पालन करने का काम विष्णु भगवान को दिया है, संहार करने का काम शंकर जी को दिया है, ब्रह्मा विष्णु महेश, चरी करती मरी भरती संसरी हरती लीलया, लीला मात्र से सब काम कर रहा है। तो ब्रह्मा जी को उत्पन्न करने की एक ड्यूटी दे दी, उत्पन्न करना काम आपके जिम्मे, सबका पालन पूर्ण करना, संघार तीर्थ करना, वो करना सब विष्णु भगवान ने अपना लिया है। और संघार करने का काम शंकर ने लिया है। तो आप सृष्टि क्या घटाओगे, क्या बनाओगे? महान मूर्खता है, महान मूर्खता, महान मूर्खता, हद नहीं है मूर्खता की। पर नास्तिकता है लोगों के बीच में, ना भगवान को मानते, ना विष्णु भगवान मानते, शंकर को मानते, ना ब्रह्मा जी को मानते। रजोगुण से ब्रह्मा जी है, सतोगुण से विष्णु है, तमोगुण से भगवान शंकर है। तो इन गुणों को ग्रहण किया है, ड्यूटी ली है, तीनों ड्यूटियां, तीनों ऊपर तीन देवता मुख्य है। आप चिंता करते हो, आप कितनी मूर्खता हद होगी। भगवान की इतनी सृष्टि है जिनमें ये ढंग है नहीं। किसी पुराण में, शास्त्र में, इतिहास में आया हो कभी भी? अरबों वर्ष संसार चलता है, अरबों वर्ष ऐसी सृष्टि चलती है। सृष्टि किसी समय भी कभी भी परिवार निर्णय हुआ है, किसी शास्त्र में हुआ है, कभी भी हुआ है, हुआ नहीं कभी भी। नई नई मूर्खता पैदा हुई कि परिवार निर्णय करेंगे, परिवार निर्णय करेंगे। इधर मुसलमान बढ़ रहे हैं, हिंदू घट रहे हैं। हिंदू घटते घटते 100 वर्षों के भीतर में मुसलमान ही मुसलमान हो जाएंगे। अब 60-60 बेटा एक एक मुसलमान के, 62-63 बेटा एक मुसलमान के, 33 वर्ष की अवस्था में 24 वर्ष लगी। 3 ब्याह किया है, अब 17 ब्याह करे। हिंदू तो ब्याह नहीं कर सकते, कानून बना दिया, हिंदू नहीं कर सकते। मुसलमान 4-5 करो, ब्याह कर सकते हैं। लड़की हो तो घर पास गया, तो लड़की से आप पैदा हुए हैं। जितने भाई माता बैठे, भाई बैठे, बिना लड़की कौन पैदा हुआ बताओ? लड़कियां ही घरों गिरा दिया जाएगा, लड़कियां नहीं रहेगी, लड़के कुंवारे रहेंगे, सृष्टि कैसे पैदा हुई? यार आपकी सृष्टि हो जाएगी, कब मुसलमान बढ़ जाएंगे? प्रत्येक समय बढ़ रहे हैं, फिर भी आपके चेत नहीं होता, कहने पर भी आप मानते नहीं, सुनकर भी मानते नहीं, स्वीकार आप करते नहीं। अरे छोरी है घर में गिरा दो, छोरी है गिरा दो, माँ है वह मातृशक्ति है। मैंने आप गिरा रहे हो, कैसे आपकी सृष्टि होगी, किस तरह से आपका वंश रहेगा? वंश नष्ट हो जाएगा, वंश। परंतु जानते ही नहीं, सुनते ही नहीं, विचार ही नहीं करते। देखो बीच में से उठ गया बेचारे। अब जरूरी काम हो तो बैठो के ऊपर में रोने बैठो, उतने दूर बैठो, दूर बैठो, दूर उठ जा रहे। ये देखो श्रावण देव थे, ये दशा है। अब सत्संग कैसे ऐसा होगा? हमारे चोट लगती है कि क्या किसको सुना, लोग तो जा रहे हैं, किसको सुन रहे हैं, सुनने की गलत किसको है, उठ उठ जा रहे हैं। देखो अब देख लो, अब सुनने की हिम्मत हो गई किसकी? आए गया तो वो, ये दो तो आए है, गया तो वो एक है। आओ जगह आओ, बैठो शिव से बात। यहाँ से उठ कर गया, अभी यहाँ से उठ कर गया बाहर, दो दो आदमी है अभी। कृपा करो, कृपा नाथ आप कृपा करो। आप पहले समझो तो बैठना है, हमारे छोड़ना नहीं है तो ठीक बात है, नहीं तो भाई 2 महीनों में कम हो गया है और कम दिन है, हम ज्यादा दुख देंगे नहीं। 2 महीना पूरा हो जाएगा, उसमें हम चले जाएंगे। इतना दिन दुख देने के लिए आए हैं तो भोगो, पर ठहरो ठहरो बैठो। अब मेरा विषय चलता था, उसमें बाधा लगे, क्या फायदा निकला? धारा प्रवाह कहते रहे, मन में आओ उत्साह से कहते रहे, आज बीच में से उठ कर गया हथियार से। कृपा करो, कृपा नाथ कृपा करो, आकर चुपचाप बैठे हो। अभी एक सोचना आए वहां से आकर बैठ, आकर बैठ चुपचाप चुपचाप बैठ जाओ, जहां छोड़ मिले बैठ जाओ, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ बैठ जाओ, चुपचाप चुपचाप कर जा। आप एक दो आदमियों को घर बैठ जाओ, बाहर बैठ जाओ, हट बैठ जाओ, चुपचाप बाहर बैठ जाओ, जगह पड़ी है, जगह पड़ी जी बैठने में कोई नहीं बढ़ती, पर बीच मैसे उठ कर चला जाओ, बहुत पाप री बाप है, अन्याय री बात है, आपके लिए दोष लगेगा। मेरे विषय करते हुए बाधा लगी, क्या फायदा निकला आपके, फायदा क्या निकला, मैं व्याख्या में बाधा लगी, विषय बोलना पड़ा, क्या फायदा हुआ, आप जरा सोचो, विचार करो, उठो मेरे बीच में, छोरा छोरी हल्ला नहीं करे, बाहर भी हल्ला नहीं करे, खेल नहीं करे, दौड़ते छोरा दौड़े दौड़ते समझ, दो चार आदमी बने, दो चार आदमी बने, दो चार घड़ी में तीन जगह आदमी खड़ा कर दो शांति से चुपचाप, और बोलने के लिए बोले नहीं, यू यू कह दो, बोलो वो अल्लाह खुद कर दो, बोलो अल्लाह हो जाएगा। तो परिवार के नियोजन से कितना नुकसान हुआ है, कितना आचरण भ्रष्ट हुआ है, कितना व्यभिचार पैदा हुआ है, कितना विधवा और कुंवारी लड़कियों को इतनी गर्भवती हो गई है, ये मेरे सुनने में आता है। ये परिवार नियोजन है, यार आप लोग स्वयं विचार करते हो, ये तो करना चाहिए। पांचजन्य अखबार में हमने परिवार नियोजन की और नगरी लिख दिया, परिवार नियोजन के बिना खंडन करेगा, ये तो जरूरी है, बहुत आवश्यक होना चाहिए। दशा पीछे होगी पता लगेगा, 50-60-100 वर्ष के बाद आपको पता लगेगा, मुसलमान ही मुसलमान हो जाएंगे आपके, 1-2-3-4 इतने 4-5 से अधिक, बहुत कम 10-12 आदमी, एक आदमी के 24 लड़का लगे, 24 एक 60 लड़का लगे, टीडी बड़े जो बढ़ रहा है, और आप ही लोग घट रहे हैं, और सैकड़ों आदमी हिंदू से मुसलमान बन रहे हैं, हिंदुओं से मुसलमान के ईसाई बन रहे हैं, वो नारे कर बोलते हैं, उन्होंने किसी सिद्धि हो रही है, वे परिवार नियोजन ही करते हैं, परिवार नियोजन करते 24 आदमी कैसे हुए, के 33 वर्ष की अवस्था में 24 आदमी बेटा बने, इसलिए बन रहे हैं। क्या दशा होगी आपके अयोध्या जी, मथुरा जी, और काश काश आपके नियम, काश आपके मंदिर, काश आपके यशुदेव, वो भ्रष्ट कर दिए, काशी का मंदिर तोड़ दिया, अयोध्या का तोड़ दिया, मथुरा का तोड़ दिया, कृष्ण भगवान का, राम जी का और शिव जी का खास मंदिर तोड़ दिए, ये मुसलमान किए हैं, और वही अमार करेंगे, अभी पहले से गुस्सा ज्यादा अधिक अधिक गुस्सा है भीतर में, वो करेंगे, फिर क्या दशा होगा आपकी, क्या दशा होगी, कहने से मानते हो नहीं, सूर्य का गर्भ गिराते हो, मातृशक्ति का नाश करते हो, मुझे वे कुमारे रहेंगे तो वो सृष्टि किसके दादी होंगी, नारायण नारायण नारायण। तो कामे नारे प्यारे जीवे, जैसे भोग में प्यार प्यारे लगे, ऐसे दशरथ जी महाराज राम जी सुंदर सुंदर स्वरूप प्यारा लगे, प्यारा के मुख राम राम करे नाम, लोभी प्रिय जी में नाम दो बताया, क्योंकि संसार में दो ही चीज आकर्षण है, माधव जी से मिलना कैसे हुई, सबल बैरी बस घट भीतर, कनक कामनी दोय, माधव जी से मिलना कैसे हुए, कनक और कामनी, एक तो पैसा एक स्त्री, ये दो बड़ी आकर्षक चीज है, इसमें लग जाओगे तो भजन कैसे करोगे, भगवान का भजन कैसे होगा, कैसे करोगे बताओ। तो गोस्वामी महाराज मानते हैं, महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो तुम्हें रघुनाथ निरंतर निरंतर बद दिया, निरंतर क्यों दिया, कौमी को आरंभ में स्त्री लगते थे, फिर ग्लानी हो जाती, खुद की ग्लानी हो जाती, खुद छोड़ देता है, ग्लानी हो जाती है, तो ऐसे भगवान के रूप से ग्लानी नहीं हो, निरंतर निरंतर दिया, ऐसे ही लोभी है, उसको पैसे प्यारे लगते हैं, पर अनिवार्य आती है राजगी, उस समय में मन में जानता है पैसा घर में नहीं होता, चाहता घर में नहीं अच्छा, ऐसे नाम नहीं आता साख, ऐसा कभी पैदा नहीं हो, किसी अवस्था में पैदा नहीं हो, ते मेरे उदात निरंतर निरंतर मत दिया, निरंतर भगवान प्यारे लगे सजरू, ऐसी भावना भीतर हो जैसे कामे नारी प्यारी जी, मुझे प्यारे लगे भगवान निरंतर, ऐसे भगवान का नाम लोभी को जैसे नाम प्यारे लगे, ऐसे निरंतर राम राम राम नाम प्यारा लगे, तब भक्ति पैदा हो गई है। भक्ति लक्ष्य पूछा कि अनन्य भक्ति क्या है, परा भक्ति क्या है, तो अनन्य भक्ति परा भक्ति वो है जो भगवान में प्रेम हो। पन्ना गारी सुनो प्रेम सब भजन दुरुशान, भजन में प्यारा लगे, नाम प्यारा लगे, मीठा लगे, नीठ मीठा लगे नाम, मैंने देखा है नाम लेते हुए सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, मैंने देखा ऐसे भक्ति के प्रेम से मीठा लगे थे, मीठा लगे नाम मीठा लगे, वह मिठास में जो आपको आनंद आएगा, जो आपका पापों का नाश होगा, वो गिनती में केवल नहीं होगा, केवल गिनती करो तो उसमें नहीं होगा, प्रेम लगने से उसमें नाम में प्रेम लगे, ऐसे ठाकुर जी का रूप प्यारा लगे, सुंदरता प्यारी लगे, मीठी लगे, उससे जो पापों का नाश होगा वो तमाशा नहीं है, खेल नहीं है, ये भक्ति हुई। तो भक्ति अनन्य भक्ति और परा भक्ति, परा भक्ति और ज्ञान में अंश गना ही भेद, परा भक्ति होती है जिसमें अत्यंत प्यारे भगवान लगते हैं, जहां प्रियता शुरू होती है भजन शुरू हो गया, प्रियता जब तक पैदा नहीं हुई तब तक नाम जब करते हो फायदा है, न करने के पेशा आकर राग मंद करना श्रेय, परंतु परा भक्ति पैदा हो जाए फिर नाम लिया जाए, हजारों गुना लाखों गुना अधिक, एक नाम का लाखों गुना अधिक लाभ होगा, प्यार लगे पैरा राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। एक राम राम बाबा थे, रात्रि मेरे पास काम पड़ा, शुद्ध राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, मस्त हो गए, पर राम राम थोड़ा हुआ, फिर राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, जैसे कोई पीछे रह जाए और दौड़ कर साथ जावे, इसे दौड़ कर नाम कर, रात भेर मैं पास में रहा हूं, शिवाय राम राम कुछ बोलते ही नहीं, आटा दे दिया, रोटी अपनी बना दी और पा ली, ब्राह्मण देवता तो राम राम राम राम राम राम राम राम कर रहा है, इस तरह नाम प्यारा लगे, भगवान का रूप प्यारा लगे, वो स्नेह लगे, स्नेह से कर ले राम राम, तो भक्ति नाम पैदा। देखो प्रथम माता सेवा, द्वितीय तत्ता नया पात्र था, तथा ग्यारह भूमिका है, भूमिका ग्यारह भूमिका भक्ति, ज्ञान की सात भूमिका है, भक्ति की ग्यारह भूमिका है। तो प्रथम माता सेवा, सबसे पहला भक्ति माधुरी, संत है महात्मा है भजन करने वाले हैं उनके प्रति पूज्य भाव हो जाए, नाम जपने वाले के प्रति पूज्य भाव हो जाए, नाम जब ज्यादा करता है वो पूज्य भाव हो जाए, ये पहली पहली भक्ति है। दया पात्रता तथा दूसरी भक्ति होगी उनकी दया की पात्रता, मन में संत खुश होकर के कृपा करे, हमारी सुनो भगवान का नाम सुनो, भगवान की बात सुनो, ऐसी कृपा करे, वो दूसरी भक्ति। और तस्मिन तदगुण शालिता, उनमें वे भगवान के गुण, दया क्षमा उदारता संतोष त्याग वैराग्य देवी संपत्ति आप में आनी शुरू हो जाए, अच्छे अच्छे गुणानुसूर जाए, ये तीसरी भक्ति है। तथो हरिगुण श्रुति, फिर भगवान के गुण सुनने की, भगवान लीला सुनने की, भगवान के चरित्र सुनने की, भगवान ने दया क्षमा आदि की सुनने में तथो रंतु, पांचवी भक्ति हुई रत्य अंकुरोत्पत्ति, रति पेय प्रीति की अंकुर हो जाए मन में प्यार है, प्यार ये प्यार जब पैदा हो जाए ये पांचवी भक्ति है। मीठा लगे, नाम प्यारा लगे, भगवान की लीला प्यारी लगे, भगवान के गुण प्यारे लगे, भगवान की महिमा प्यारी लगे, भगवान की मीठा लगे, तब होती पांचवी भक्ति। वो भक्ति छठी भक्ति होती है जिसमें तदाकारता हो जाए, भगवान के रूप में बस्ती आ जाए, दूसरी बातें भूल जाए, संसार की बातें भूल जाए, फिर भगवान ही भगवान बात याद रहे, संसार का काम करे तो भगवान की याद रहे। पंजाब में फूला सिंह तो थे नामी भगत, नरसिंह की तरह नामी भगत हुए पंजाबी हो गए। तो वो पिताजी कह रहे धान तोलो, नानक जी महाराज, नानक जी महाराज को तो बारह बारह किया, बारह हो तेरा हो तो लगे तेरा हो, और तेरा हो जी तेरा हो, और तेरा फुट चौदह करोड़ से भूल गए, और तेरा हो जी तेरा हो, तेरा हो जी तेरा हो, तेरा हो जी तेरा हो, मैं तेरा हूँ जी तेरा, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ तेरा हूँ, चौदह पंद्रह सोलह तोल गए, तेरा हूँ जी तेरा हूँ, तेरा हूँ तेरा, तेरा हूँ जी तेरा हूँ जी तेरा हूँ। अंग व्यापार करते थे, व्यापार करने के घर तो हम दो, मैं तेरा हूँ तेरा हूँ तेरा हूँ, तेरा हूँ जी तेरा हूँ, तेरा हूँ चौदह पंद्रह सोलह, तेरा हूँ तेरा हूँ, तेरा हूँ तेरा हूँ जी तेरा हूँ। नानक जी मारे इस बात है, तो इस तरह से उसमें तल्लीनता हो जाए तो प्रेमा भक्ति हो गई है। अनन्य भक्ति होती है जैसे मैंने गाय का दृष्टांत दिया था कल के बताया था, गाय होती है छोटे बच्चे पर स्नेह होता है, और जंगल में चली जाती तो घास चलती है तो घास में भी प्रेम है, पर घास से ज्यादा प्रेम बच्चे पर है, और उससे भी ज्यादा प्रेम शरीर पर है, शरीर लाठी मारने को चली जाती है, बाहर चली जाती है, आती नहीं। तो अनन्य प्रेम शरीर में, मुख्य प्रेम बसरे में, गौण प्रेम घास में। इसी तरह से अपने भीतर का प्रेम स्वतः भगवान में प्रेम हो जाए, भगवान छूटे नहीं, भगवान याद आवे बार बार, तो समझना चाहिए कि भक्ति पैदा हुई। वो अनन्य भक्ति एक भगवान ही प्यारे, ऐसे प्यारी कोई चीज नहीं थी, रुपया पैसा आदि वे प्रिय नहीं लगते। खेल में जैसे बालक अवस्था में लाल पीले कागज के टुकड़े, लाल पीले कागज के टुकड़े, ऐसे कांच के टुकड़े कूड़े कर में जुटा ले गया, यू कर देख ले भैया बाजार ना आ गया, क्या कीमत है बताओ, क्या फायदा हुआ, बालक है वह अच्छा लगे, हाथों में लगते सुब जाए पर सुबह में पी लगे, एक हाथ राजी हो जाए, वे भगवान में प्रेम कैसे होगा, रुपये प्यारे लगे, बच्चे प्यारे लगे, स्त्री प्यारी लगे, तो भगवान का काम भक्ति में, भक्ति प्रियता पैदा होता, प्रियता भगवान प्यारे लगे, भगवान का नाम प्यारा लगे, भगवान के गुण प्यारे लगे, भगवान की कथा प्यारी लगे, भगवान की चर्चा प्यारी लगे, और चीजें स्वभाव है नहीं, अब तो और कसूस स्वभाव है नहीं, एक तू ही मन भाव है, तेरे कारण मेरो मन मन उलझो जावे, ऐसी एक और कुछ भी नहीं स्वभाव है, एक तू ही मन भाव है, एक एक एक भगवान भगवान भगवान प्यारे लगे, भगवान प्यारे लगे, भगवान प्यारे लगे, दोनों हो जाए भीतर में आसक्ति हो जाए, मन खिंच जाए, प्यारे नहीं लगे तब भक्ति होती भाई। ये संसार में प्रेम लगे, आकर्षण रुपयों में होवे स्त्री में बच्चों में आकर्षण हो तो भक्ति कहा, भक्ति होने पर इनमें आकर्षण नहीं होता, आकर्षण होता है प्रभु में, प्रभु प्यारे लगते हैं, भगवान प्रभु प्यारे ऐसे लगे, वही प्रभु प्यारे लगे, मीठे लगे, अच्छे लगे। सत्संग होना शुरू हो जाए तो शुरुआत को छोड़ नहीं सकते, शुरुआत को छोड़ नहीं सकते, क्यों प्रेम है भगवान ने वहां, तो भगवान कैसे छोड़े, सत्संग सबसे पहले त्याग, सत्संग पहले त्याग, इस बार सत्संग की बात छूट गई और याद होती है, ये सब बात कहते हैं, मेरे काम पड़ा है सुनाने वाले थे, अब क्या ये कहेंगे, अब ये कहेंगे, ये कहेंगे, आगे मन दौड़ता, आगे आगे मन का मालूम होता है, अब मुझे अब विवेचन करेंगे, अब विवेचन करेंगे, ऐसा मालूम हो जाता है, क्योंकि मन लगाते हैं उनमें, मन लगाते ही मालूम होता है वक्त आगे। तो श्रोता सुनने वाले की महिमा ज्यादा कही रामायण में, श्रोता भगता ज्ञान कथा रावण की गूढ़, श्रोता भगता, वक्ता एक नंबर श्रोता है, एक नंबर में वक्ता दो नंबर है, श्रोता भगता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़, कथा राम की गूढ़ है श्रोता भगता ज्ञान निधि, तो श्रोता एक नंबर, दो वक्ता भगता है, सुनने वालों में एक नंबर है, श्रोता भगता ज्ञान निधि, वक्ता श्रोता नहीं कहा है, श्रोता भगता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़, तब उसको नाम भगवान ने प्यारी लगे, कथा प्यारी लगे, मीठी लगे, अच्छी लगे, मन खिंच जाए, मन खिंच जाए एकदम, भीजे उठ गए, भीजे बैठ गया, आ गया, चला गया, भक्ति नहीं होगा भाई, बिना प्रेम बिना भक्ति कैसी, जैसा कहना स्त्री का करते हो, ऐसा गुरु कहना करते हो, क्या विचार करो तो पता लगेगा आपको, दूसरे से प्रेम लगे वो प्रेमा भक्ति होती है, और परा भक्ति होती है भगवान में, अहंकारम बलम दर्पम काम क्रोधम परिग्रहम विमोच्य निर्वा शांतो ब्रह्म भूजाय गर्भदे, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोच न कम सुधे समस्त सर्वेश भूतेषु मद भक्ति लभते, परा भक्ति भक्ति है, काम क्रोध आदि सब निर्मम निरहंकार, अहंकार रहित हो गया, अहंकार रहित, ममता रहित, अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रहम विमोच्य निर्मम शांत ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचते न कांक्षते समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम, वह परा भक्ति होती, ये ओगुण सब चले जाते हैं, पराभक्ति जब प्राप्त होती है तो उसमें प्रियता एक पैदा होती है स्वाभाविक ही, स्वतः प्रिय लागू में राम राम ने प्यारे लगे, मीठे लगे, ऐसे प्रेम भक्ति होती है, तो पराभक्ति बड़ी ऊंची होती है, भक्तिया माँ हो जाने वह भक्ति होते ही भगवान जैसे हैं, कितने हैं, कैसे हैं, कृपालु है, दयालु है, कैसे भगवान है, भगवान का पता लगता है, भक्तिया माँ में भी जाना थी मेरे को ठीक से जानता है, यहाँ यश भी तत्व जितना मैं हूँ, जितना बड़ा हूँ, जैसे गुण हूँ, यद रूप गुण कर्म का, जैसे मेरा रूप है, जैसे मेरे गुण है, जैसे मेरी क्रिया है, जैसे मेरी लीला है, इन बातों को जानता है, परा भक्ति से मेरे जानता है, पहले जानता नहीं भगवान को, मानता है भगवान है, जानता नहीं है, जानता परा भक्ति होने, भक्तिया माम अभी जानाती यावान तो मानता तो ज्ञातवा विष्णु फिर मेरे में प्रवेश हो जाए, भगवान में ही होगा, भगवान में अपने फर्क नहीं, भगवान ही भगवान हो गए, अपने आप को भूल जाता है, भगवान में तल्लीन हो जाता है, भक्तिया माम अभी जानाती यावान यस तो मान तत्व ज्ञातवा विष्णु प्रवेश हो जाए भगवान में ही, उसमें दो अवस्था होती है, भगवान प्रेम में योग और वियोग दो होता है उसमें, वो पर जब भगवान की तरफ वृत्ति होती है तब अपना देह याद ही दिया जाता, भगवान याद रहते हैं, कभी अपनी तरफ वृत्ति हो जाए तो हमें होते ही भगवान का वियोग होता है, वियोग में तरफ होते हैं, मछली जल के बिना तरफ है इस तरह से होती है। भगवान में लगते ही क्षणमात्र भी, एक लक्षण मात्र भी, वो संयोग और वियोग होता है, उसमें प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम होता है, प्रतिक्षण बढ़ता है, प्रेम बढ़ता ही रहता है। ज्ञान में एक अखंड आनंद रहता है और भक्ति में बदता रहता प्रेम, उसे पूर्ण नहीं आती। जैसे चंद्रमा एक दूज तीज चौथ पांचवा बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा का पूरा चंद्रमा सूर्य अस्त होता है, सूर्यास्त होता है और सूर्यास्त होते ही चंद्रमा उदय होता है पूर्ण, जैसे पूर्ण प्रेमता होता है तो पूर्ण होता ही नहीं, सदा ही अधूरा ही रहता है। फिर हो जा प्रेम प्रेम भर बढ़ता रहता है, प्रतिक्षण वर्धमान, वो अनन्य भक्ति होती है, वो पराभक्ति होती है। पराभक्ति से भगवान को जानता है तो ऐसा प्रेम है, प्रेम ऐसी है, वो प्रेम बढ़े तो सबसे पहले नाम प्यारा लगे, काम भी नारी प्यारी जिम लो भी प्रिय जी भी दाम तिमे रघुनाथ निरंतर प्रिय राग हो राम, रघुनाथ जी और भगवान नाम दोनों मेरे को प्यारा लगे। तो स्वरूप चिंतन में तो धनुधारी का चिंतन हो, राम शब्द कहते ही राम राम राम राम राम कहते ही भगवान राम से धनुधारी निश्चय मन से भगवान खड़े और अपने तो खींचते है, अपना मन लगता है राम जी राम राम राम राम राम कर रहे, नाम दे रहे हैं, भगवान का स्वरूप दिख रहा है, मस्त हो रहा है, अर्थ में मग्न हो रहा है। ऐसे गति करते फिर पराभक्ति प्राप्त होती है, अनन्य भक्ति प्राप्त होती है भगवान की कृपा से। सर्वथा भगवान की तरफ प्रति लगने के बाद भगवानी पराभक्ति होती है, उसमें संतों ने माना है ये भगवान की कृपा से होती है, हमारे उद्योग से नहीं होती है, ये भगवान की कृपा से होती है। हम चाहते हैं भक्ति चाहते हैं, भगवान कृपा करते हैं, भगवान अनन्य भक्ति देते हैं, अनन्य चिंतन देते हैं, अनन्य भाव से उसमें रहने के लिए शक्ति देते भगवान, वो भगवान भक्ति देते हैं, उस भक्ति से फिर आप बढ़ता, फिर शिक्षा की जरूरत नहीं, उसको बताने की जरूरत नहीं, भीतर से भगवान उसको देव देते। भगत के वश में होते आए भगवान उसके वश में हो जाते, भगवत सुन नहीं कर सकते, भक्ति के श्रावण भक्ति के वश में हो जाते हैं, ऐसी भक्ति प्राप्त होती है। तो भाई काम है नारे प्यारे जिम लोभी है प्रिय जी में राम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोई राम, ऐसे मेरे को प्यारे लगे, मीठे लगे, राम जी प्यारे लगे, राम जी का नाम प्यारा लगे, तो नाम रमन संख्या बढ़ती जाए। एक हीरा भी 1.25 लाख का होता है, 1.5 लाख 2 लाख का होता है, 3-3 लाख का होता है, और हीरा मिले तो कांटी बनने में भी मोटी बांधेगा उठने जैसी बांधेगा, एक दिखाई बहुत है, लो बोला तो आदमी कितना रहेगा, लखपति हो जा करोड़पति हो जा अरबपति हो जा खरबपति हो जा तो तृप्ति नहीं होती लोभी आदमी के। और धनी मैंने कलकत्ता में एक धनी आदमी से पूछा, तुम कुटुंब भर बैठे बैठे खाओ वर्षों तक उम्र तक, इतनी तुम्हारे पास संपत्ति है, फिर धन में कि धन तो कमाना ही चाहिए, फिर भी दुकान में लगे हुए तरह तरह की, कई फैक्ट्री खोल दी, कई तरह का कूलर खोल दिया, यू कमाने का ढंग कई तरह का बता दिया, अरे वही कमा रहे हैं, अरे इतना धन करोगे क्या, इस वक्त नहीं, तुम इतना धन कमा करके क्या करोगे, क्या स्वामी जी इसका उत्तर हमारे पास नहीं, इन पैसे क्या करेंगे, सच्चा बोला सच्चा आदमी कैसे उत्तर हमारे पास नहीं, हमारे तो यही जो कमो जाओ, अरे करोगे क्या, इतने का खा सकते हो क्या, उम्र में खर्च कर सकते हो, खर्च करते सकते नहीं, फिर भी धन कमो, इसी तरह नाम में राम राम राम राम राम राम में मन लग जाए जो कमाते जाए, अरे क्या करोगे इतने धन का, ये पूछो मुझे धुन लगी एकदम सवारी होगी, इस तरह लगे भगवान के नाम में, भगवान के स्वरूप में, भगवान के गुणों में, भगवान के प्रभाव में, भगवान के तत्व में, भगवान के रहस्य में, कृपा में, भगवान के गुणों में मन लग जाए, फिर महाराज मस्त हो जाएगा। ऐसे महात्मा के दर्शन मात्र से लाभ होता है, अपने लोगों को दर्शन मिल जाए संतों के तो उसे भी लाभ होता है, अंतर्गतन होता है, सिंह हो गया। ऐसी बात है भाई, तो सच्चे जैसे भगवान में लग जाओ तो उसे पता लगेगा, बहुत लाभ होगा, अधिक लाभ होगा। काम है नारी बिहारी जीव लो भी अपने जीवी नाम तेरे रघुनाथ देन तारा प्रिय लागू मोही राम। वो समझ दिखा है निरंतर निरंतर, पैसा निरंतर प्यार नहीं लगता, स्त्री भी निरंतर प्यार नहीं लगती, इस बार निरंतर सो दिया ऐसे निरंतर प्यार लगे, ऐसे प्रियता पैदा हो जाए उसका नाम है भक्ति, प्रिय पड़ा मैं आ जा। अब आते हैं कोई बैठते हैं, कोई उठते हैं, कोई जाते हैं, कोई आते हैं, अस्थि प्रेम नहीं भैया। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, अब कीर्तन सुनाओ, पांच दस मिनट सुना कीर्तन सुनाओ भाई, पहले सूचना दे दो भाई, सूचना दे रही सूचना, इसके बाद में कीर्तन। कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे।